कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको कयामत के दिन जमा करेगा जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं।